Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Acum mă apropiu păcătosul și împovăratul către tine, Stăpânul și Dumnezeul meu, și nu îndrăznesc a mă uita la cer. Nu mai mă rog și grăiesc. Dă-mi, Doamne, mai înainte ca să plâng lucrurile mele cu amar. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! O, amar mie păcătosul, că sunt ticălos mai mult decât toți oamenii. Pocăință nu este într mine, ci-mi dă mie, Doamne, lacrimi ca să plâng faptele mele cu amar. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nebune și ticăloase omule, pentru ce îți pierzi vremea în lene? Gândește-te la viața ta și te întoarce către Dumnezeu ca să plângi faptele tale cu amar. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Maica lui Dumnezeu prea curată, caută spre mine păcătosul și mă izbăvește de lasul vrăjmașului, îndreptându-mă pe calea pocăinței, ca să plâng faptele mele cu amar. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Când se vor pune scaunele la judecata cea înfricoșată, atunci lucrurile tuturor oamenilor se vor vădi. Amar păcătoșilor va fi atunci, căci se vor trimite în muncă. Deci, aceea știi în suflet al meu, pocăiește-te de faptele tale cele rele. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Drepții se vor bucura, iar păcătoșii vor plânge, ci atunci nimeni nu va putea ajuta nouă, că lucrurile noastre ne vor răsândi pe noi. Drept aceea nu gândi, ci mai înainte de sfârșit pocăiește-te de lucrurile tale cele rele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! O, vai de mine cel mult păcătos, care m-am spurcat cu lucrurile și cu gândurile, neavând picături de lacrimi de la învârtoșarea inimii mele. Și acum caută la pământ sufletul meu și te pocăiește de lucrurile tale cele rele. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Iată, Doamne, Fiul Tău ne învață spre bine, iar eu, păcătosul, pururea fug de cele bune. Ci Tu, ca o milostivă, miluiește-mă ca să mă pocăiesc de toate faptele mele cele rele. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Desfătată este aici calea și plăcută a face dulceți, ce amară va fi ziua cea de apoi, când se va despărți sufletul de trup. Deci pocăiește-te de acestea, suflet al meu, pentru împărăția lui Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pentru ce faci strâmbătate săracului? De ce oprești plata slugilor? Pe fratele tău nu-l iubești, desfrânarea și amărăciune iubești. Deci lasă acelea, suflet al meu, și te pocăiește pentru împărăția lui Dumnezeu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! O, nebune omule, până când te vei afunda și ca o albină vei aduna bogăția ta, care te grab va piri ca praful și ca cenușa? Ci caută mai vârtos împărăția lui Dumnezeu. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Doamnă, de Dumnezeu născătoare, miluiește-mă pe mine, păcătosul, și mă întărește spre fapte bune și mă păzește ca să nu mă răpească pe mine nepregătit moartea cea urâtă, ci mă povățuiește, Fecioară, la împărăția lui Dumnezeu. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Adu-ți aminte, ticăloase omule, cum că cu minciuna, cu clevetirea, cu vrajba, cu neputința, ca de o fiară cumplită de păcate ești robit. Sufletul meu păcătoase, au doar aceea ai voit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cutremură mi se mădulările și cu totul sunt vinovat privind cu ochii, auzind cu urechile și cu totul dându-mă pe mine ghienei. Sufletul meu păcătoase, au doar aceea ai voit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pe curvarul și pe tâlharul care s-au pocăit, i-ai primit, Mântuitorule, iar eu, cu lenea păcatul m-am îngreunat și de cel rău sunt robit. Sufletul meu păcătoase, au doar aceea ai voit. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ajutătoare minunată și gramnică tuturor oamenilor, Maica lui Dumnezeu, ajută-mi mie, nevrednicului, că sufletul meu cel păcătos aceasta a voit. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Pe pământ viață desfrânată am viețuit și sufletul la întuneric l-am dat. Și acum, milostive Stăpâne, izbăvește-mă de toată robia vrăjmașului și mă înțelepțește ca să fac voia Ta. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cine face unele ca acestea precum eu? Precum zace porcul în tine, așa și eu slujesc păcatului. Ci Tu, Doamne Dumnezeule, scoate-mă din trândăvirea aceasta și îmi dă mie inimă ca să fac voia Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Scoală-te, ticăloase omule, aleargă către Dumnezeu plângând păcatele tale și cazi lăcrimând și suspinând, iar acela, ca un îndurat, va da ție mai înainte ca să faci voia Lui. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născătoare de Dumnezeu, Fecioară prea curată, păzește-ne pe noi de răutățile celui văzut și celui nevăzut vrăjmaș și primește rugăciunile noastre și le du pe dânsele Fiului Tău și îmi dă minte ca să fac voia Ta. Suflete al meu, pentru ce te îmbogățești în păcate? Pentru ce faci voia diavolului? Întru ce spui nădejdea? Părăsește-te de acestea și te întoarce către Dumnezeu strigând: Îndurate, Doamne, miluiește-mă pe mine păcătosul. Gândește, suflet al meu, la ceasul cel amar al morții și la judecata cea înfricoșătoare a Făcătorului Dumnezeu, că îngerii cei întunecați te vor lua pe tine, suflete, și te vor duce în focul cel de veci. Iar tu, mai înainte de moarte, te pocăiește strigând: Miluiește-mă, Doamne, pe mine păcătosul. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Nu te nădăjdui, suflet al meu, într-o bogăție cea trecătoare sau într-o adunare cea nedreaptă, că toate acestea nu știi cui le vei lăsa, ci strigă: Miluiește-mă, Hristoase, Dumnezeule, pe mine păcătosul. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Nu nădăjdui, suflet al meu, în sănătatea trupească cea trecătoare, nici într-o frumusețea cea de grab trecătoare, că vezi cum și cei puternici și cei tineri mor, ce strigă: Miluiește-mă, Hristoase, Dumnezeule, pe mine nevrednicul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Adu-ți aminte, suflet al meu, de viața cea de veci, de împărăția cerului cea gătită sfinților și de întunericul cel deosebit și de mânia lui Dumnezeu care este asupra celor răi, și strigă: Miluiește-mă, Hristoase, Dumnezeule, pe mine nevrednicul. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cazi suflet al meu la Maica lui Dumnezeu și te roagă aceleia, că este grabnică ajutătoare celor ce se pocăiesc, ca să roage pe Hristos Dumnezeu nostru să mă miluiască pe mine nevrednicul. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cum nu voi plânge când mi-aduc aminte de moarte? Că am văzut pe fratele meu în groapă, zăcând fără de slavă și fără de chip. Dar ce aștept și întru cine nădăjduiesc? Numai ce îmi dă mie, Doamne, mai înainte de sfârșit să mă pocăiesc. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Cu ochiul Tău cel milostiv, caută spre mine când voi sta înaintea Ta și mă voi judeca, unule lesne iertătorule. Binecuvântăm pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul. Cred că vei veni să judeci viii și morții și toți vor sta într-o a lor rânduială. Bătrânii și tinerii, stăpânii și slugile, domnii și judecătorii, bogații și săracii, fecioarele și preoții. Oare cum mă voi afla eu atunci? Drept aceea strig ție, dă-mi, Doamne, mai înainte de sfârșit să mă pocăiesc. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Prea curată născătoare de Dumnezeu, primește rugăciunea mea cea nevrednică și mă păzește de moartea cea urâtă și îmi dăruiește mai înainte de sfârșit să mă pocăiesc. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Acum scap la voi îngerilor, arhanghelilor și toate puterile care stați înaintea scaunului lui Dumnezeu. Rugați-vă către Făcătorul vostru să se izbăvească sufletul meu de munca de veci. Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă! Acum plâng către voi sfinților, patriarhilor, împăraților și prorocilor, apostolilor și arhiereilor și toți aleșii lui Hristos, ajutați-mi mie la judecată, ca să se mântuiască sufletul meu de întunericul vrăjmașului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Acum ridic mâinile mele către voi, sfinților mucenici, pusnicilor, preacuvioșilor și toți sfinții care vă rugați către Dumnezeu pentru toată lumea, ca să se mântuiască sufletul meu în ceasul morții. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Maica lui Dumnezeu, ajută-mă mie celui ce cu totul întru tine nădăjduiesc și roagă pe Fiul tău ca să mă pună pe mine, nevrednicul, da dreapta sa, când va ședea să judece vii și morții. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te slăvim. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă slavă ție.